निजंत में भाव कर्म प्रक्रिया भावयिता भाविता दोनों बन गया था। इन भाव गीट हुआ तो भाविता आवेदन सिद्धता निलोप हो गया तो भाविता बना, और जब निलोप भाव पक्ष चिन्हवत भाव पक्ष है भावयिता। तो इसी प्रकार से भाविष्यति भावयिष्यति नहीं आत्रपद हो ना भाव भाविष्यते भावयिष्यते और सार्वधातुकों में भाव्यताम भाव्यताम अभाव्यत भाव्येत भावयिष्ट है ना भाविशिष्ट भावयिष्ट अभावयिष्ठः बनेगा। और लुंग लकार अभावी कर्मणी हो तो अभावी अभाविशाताम अभाव ईशाताम अभाविशत अभाव ईशत अभाविष्ठः अभावयिष्ठः अभाविशाताम अभावयिषाताम अभाविध्वम अभावयिध्वम अभाविशी अभावयिषी अभाविश्वहि अभावयिष्वहि अभाविष्महि अभावयिष्महि अभाविष्यत अभाव इष्यत। इतना ही समझने भाव लकार हो तो भाव में रहेंगे केवल एक वचन चलेगा और कर्म में रहेंगे तो सभी वचन चलेंगे। इसलिए हम सबको चला देते हैं ताकि ये समझ लेना है एक वचन भाव में और जो अन्य वचन है वो कर्म में भी है। इसी भू धातु से संबंध लीजिए उससे भाव चल कर बढ़ाइए भू धातु से संबंध संत में क्या भूषा बनेगा भूषा है ना अवश्य आप करो तो भाव कर्म नहीं है यक भूष्यते भूष्यते भूष्यते भूष्यन्ते भूष्य से भूष्यते भूष्यद्वे भूष्ये भूष्या वै भूष्यामहे भूष्यते। और भूषान चक्रे भूषान चक्राते भूषान चक्रे भूषाण चक्र से भूषाण चक्र आते भूषाण चक्र द्वे भूषाण चक्र भूषाण चक्री वही भूषाण चक्री में है हाँ भूषाण चक्र द्वे भूषिता भूषिता चरण भाव पक्ष में इन सभी का श्लेषण से भाव कर्मवाचन इतना शब्द परे से जो भाव कर्म उपदेश है अजन ग्रह दृशा वाचन अजंत हंधातो ग्रह दृश्य नहीं है तो हंत अजंत नहीं रह गया ना स तो हलंत है संबंध इसलिए एक ही बनेगा भूषिता भूषितार भूषितार भूषिता से भूषिता सा भूषिता द्वे भूषिता है भूषिता है स्वहे भूषिता भूषिता स्वहे भूषिष्यति भूषिष्यति भूषिष्यन्ते भूषिष्य से भूषिष्यति भूषिष्य द्वे भूषिष्ये भूषिष्या वह भूषिष्यामहे भूष्यता भूष्यता भूष्येता भूष्यता भूष्यस्व भूष्येता भूष्यध्वम भूष्य भूष्यावहि भूष्यावहि अभूष्यत अभूष्येता भूष्यंत अभूष्यत है ना अभूष्यत अभूष्येता अभूष्यंत अभूष्यथ अभूष्येता अभूष्यध्वम अभूष्य अभूष्यावहि अभूष्यामहि भूष्येत भूष्ये यादा भूष्येरन भूष्येथा भूष्ये यादा भूष्येध्वम भूष्येय भूष्ये वहि भूष्ये वहि भूषिशिष्ट भूषिशीयास्ता भूषिशीरन भूषिशिष्ठा भूषिशीयास्ता भूषिशीध्वम भूषिशीय भूषिशी वहि भूषिशी वहि अभूषि अभूषि अभूषि बने चिन्ह चिन्ह चुनो चुनते पद आया था ना अभी अभूषि और शिशाताम अभूषिशाताम अभूषिशत अभूषिशिष्ठा अभूषिशाताम अभूषिशि अभूषिध्वम अभूषिशी अभूषिष्वही अभूषिष्वही अभूषिष्यत अभूषिष्येताम अभूषिष्यन्त अभूषिष्येथा ने अभूषिष्यथा अभूषिष्येथाम अभूषिष्यध्वम अभूषिष्ये अभूषिष्यावहि अभूषिष्यामहि अबुगू शिष्य नहीं गलत चला रहे थे तो समझे हो रहा था अबुगू रहे ना अभू नहीं समझन था ना हाँ अबुगू शिष्य था अबुभूषी बना वहां तो ठीक चलाया या अबू शिष्य था बोल रहे थे अबुगू शिष्य था अबुगू शिष्य था अबुगू शिष्य अबुगू शिष्य था अबुगू शिष्य था अबुगू शिष्य धम अबुगू शिष्य अबुगू शिष्यावही अबुगू शिष्यामही अब यंगंत में भाव वाच्य बनाना है भाव कर्म वाच्य बनाना है। अब यंगंत में धातु का शब्द क्या होता है भू धातु का भूया क्या रहता है धातु वो भूया ता प्रत्यय कर दो आत्रपद में यक वो भूया य ता अतलोप यंग के आकार का लोप वो भूयते दो आकारों का है ना वो भूयते धातु पहले से क्या है वो भूया यंग अंत में ऐसा रहता है धातु यंग हुआ द्वितीय न गुण यंग को गुण हो गया अभ्यास को वो भू आपने यक कर दिया ता प्रत्यय है का अतोलोप से लोप हुआ रूप क्या बनेगा वो भूयते वो भूयते वो भूयते वो भूयते वो भूयसे वो भूयते वो भूयद्वे वो भूये वो भूयावहे वो भूयावहे अरे वो एक अकार वाला आगे रूप बना रहे ना वो यंग लुगंत का है आप गलत देख रहे हैं आप यंगंत का देखिए वो तो यंग लुगंत में एक ही अकार रहेगा आगे बनाऊंगा अभी बनाया नहीं है ना उधर कहा देख रहे हैं आप वो यंगंत वो इधर तो गलत देख रहे तो ये अकार होना चाहिए अच्छा लघु में देखो दो यहाँ दिया ना क्या दिया मूल में सन्नत के बाद वो भूयते वो भूयते दो यकार है और यंग लुगंत में एक यकार उसके बाद वो भूयते वो भूयते वो भूयते वो भूयंदे वो भूयसे वो भूये थे वो भूयत्वे वो भूये वो भूयावे वो भूयाम है लेट में लिट में वो भूयान चक्र है वहां एक यकार होगा वो भू याम क्योंकि यह रहेगा अब इसे क्या हो गया आम आएगा है ना आम आएगा लिट का लुप हो गया यह कहा लोग वो भू याम तीन अनुप्रयोग करो वो भूयान चक्र एक आकार रहेगा इसलिए मत यक की कारण से शारदा में कहते हैं यक का यकार जो आता है उसमें से दो यकार दिखता है शारदा में आप अर्ध मत कीजिए तो वो भू वो भू वो भूयान चक्रे वो भूयान चक्रादे वो भूयान चक्रे वो भूयान चक्रिशे वो भूयान चक्रादे वो भूयान चक्र द्वे वो भूयान चक्रे वो भूयान चक्री वे वो भूयान चक्री वे वो भूयिदा वो भूयिदारो वो भूयिदार वो भूयिदासी वो भूयिदास ने भूयिदासे भूयिदासादे भूयिदा द्वे वो भूयिता हे वो भूयिदासमे वो भूयिदासमहे वो भूयिष्यदे वो भूयिष्यदे वो भूयिष्यन्दे वो भूयिष्यते वो भूयिष्यदे वो भूयिष्यद्वे वो भूयिष्ये वो भूयिष्यावे वो भूयिष्यामहे अब यहाँ सारदत्त का क्या दो यकार होगी वो भूयदाम वो भूयेदाम वो भूयंदाम वो भूयस्व वो भूयेदाम वो भूयध्वम वो भूये वो भूया वो भूये वो भूया वही वो भूया यमही अब वो भूयद दो यकार अब वो भूयद वो भूयेदाम वो भूयंद अब वो भूयथा अब भूयेदाम अब वो भूयध्वम अब वो भूये अब भूया वही अब भूयामही यहाँ भी दोहरेगा बिजली में वो भूये वो भूये याताम वो भूये रन वो भूये था वो भूये याताम वो भूये धम वो भूये य वो भूये वही वो भूये मही वो भूयिष्ट वो भू ईशिष्ट वो भूषियास्ताम वो भूषी रन वो भूषिष्ठा वो भूषियास्ताम वो भूषी धम वो भूषी य वो भूषी वही वो भूषी मही वो भूषी धम दो बने दो क्योंकि वहां इन्हन तंग है और उससे पर में इट इट से पर में सिद्धम अबोभूष्ट लुंगलकार में अबोभूष्ट अबोभूषाताम तो वो भूयिता वो भूयिष्यत वो भूयदाम अबो भूयद वो भूयेद वो भूयिष्ट अबो भूयिष्ट लुम्लकार में अबो भूयिष्ट अबो भूयिषादाम अबो ईषद अबो भूयिष्ठा अबो भूयिषादाम अबो भूयिध्वम अबो भूयिषि अबो भूयिष्वै अबो भूयिष्वै अबो भूयिष्यत अबो भूयिष्येताम अबो भूयिष्यन्त अबो भूयिष्यत अबो भूयिष्येत अबो भूयिष्यध्वम अबो भूयिषि अबो भूयिष्यावहि अबो भूयिष्यामहि अबो भूयिष्यामहि। अब यंग लुंगंत में चलाओगे तब जाकर क्या होगा, वो भू बचता, धातु क्या बचेगा, वो भू। अब अजन धातु हो गया, अब यहां पर शिशु सूत्र लग जाएगा, तब वहां आर धातु में दो होगा, चिन्ह भाव करके इट और दूसरा चिन्ह अभाव पक्ष है और इट हो जाएगा। वो भूयदे वो भूयदे वो भूयंत वो भूय से वो भूय थे वो भूय द्वे वो भूये वो भूया वहे वो भूया महे वो भवान चक्र सीधा हो जाएगा तो गुणा अवादेश वो भवान चक्र वो भवान चक्र वो भवान चक्राते वो भवान चक्र रे वो भवान चक्र से वो भवान चक्राते वो भवान चक्र द्वे वो भवान चक्रे वो भवान चक्री वहे वो भवान चक्री महे वो भविता वो भाविता वो भविता वो भवितार वो भवितार वो भविता सी वो भविता से वो भविता साथे वो भविता दे वो भविता हे वो भविता स्वहे वो भविता स्वहे वो भाविता वो भावितार वो भावितार वो भाविता से वो भविता साथे वो भविता दे वो भाविता हे वो भविता स्वहे वो भविता स्वहे वो भविष्य दे वो भविष्य दे वो भविष्य दे वो भविष्य से वो भविष्य दे वो भविष्य दे वो भविष्य वो भविष्यावहे वो भविष्यावहे वो भाविष्य दे वो भविष्य दे वो भविष्य दे वो भविष्य से वो भविष्य दे वो भविष्य दे वो भविष्य वो भविष्यावहे वो भविष्यामहे वो भूयता वो भूयता वो भूयंता वो भूयस्व वो भूयता वो भूयध्वम वो भूये वो भूयावहि वो भूयामहि अबो भूय वो भूयै वो भूयावहि वो भूयामहि अबो भूयत अबो भूयता अबो भूयंत अबो भूयथा अबो भूयथा अबो भूयध्वम अबो भूये अबो भूयावहि अबो भूयामहि और विदिलिंग बोभुयेत बोभुये बोभुयेत बोभुयेताम बोभुयेयाताम बोभुयेरन बोभुयेथा बोभुयेयाथा बोभुयेद्वम बोभुयेय बोभुयेवहि बोभुयेमहि। आश्रम में तो वो भविष्य वो भाविशिष्ट वो भविष्य वो भविष्याता वो भविष्यरन वो भविष्यता वो भविष्याता वो भविष्यद्वम वो भविष्य वो भविष्यहि वो भविष्यहि वो भाविशिष्ट वो भाविशियास्ता वो भाविशीरन वो भाविशिष्ठा वो भाविशियास्ता वो भाविशिध्वम वो भाविशी वो भाविशी वही वो भाविशीय वो भाविशी वही वो भाविशी वही लोंग लगा अबो भावी अबो भूविष्ट अबो भावी अबो भूविष्ट क्या दिया वो तो चिन्ह भाव का दे दिया, चिन्ह अभाव पक्ष है नहीं दिया तो अबो भूविष्ट बनेगा अबो भूविष्ट चिन्ह भाव अभाव पक्ष चिन्ह भाव में अबो भावी वो भावी अबो भावी अबो भावी शाताम अबो भावी शब्द अबो भाविष्ठा अबो भाविषाताम अबो भाविध्वम अबो भाविषी अबो भाविष्वही अबो भाविष्महि और दूसरे पक्ष में अबो भूविष्ट अबो भिविषाताम अबो भिविषत अबो भिविष्ठा अबो भिविषाताम अबो भिविध्वम अबो भूविषी अबो भिविष्वही अबो भूविष्महि अबो भविष्यत अबो भाविष्यत अबो भविष्यत अबो भविष्येत अबो भविष्यन्त अबो भविष्यत अबो भविष्येत अबो भविष्यद्वम अबो भविष्ये अबो भविष्यावहि अबो भविष्यामहि अबो भाविष्यत अबो भविष्येत अबो भविष्यन्त अबो भविष्यत अबो भविष्येत अबो भविष्यद्वम अबो भविष्ये अबो भविष्यावहि अबो भविष्यामहि। इस प्रकार से एक भू धातु को लेकर के आपको दृष्टांत दे दिया, भू धातु का शुद्ध भू धातु का भाव में और कर्म में, निजंत भू का भाव और कर्म में, ठीक है ना, सन्नंत भू का भाव और कर्म में, यंगंत भू का भाव और कर्म में, यंग लुगंत भू का भाव और कर्म में, इसी प्रकार जितने धातु पड़े सब ग्रुप बनाते चला जाए और तत्व विशेष कार्यों को ध्यान में रखते हुए सब करना पड़ेगा। और अब एक और धातु ले रहे हैं अजंत स्तु धातु, उसके बनाकर दिखाएंगे आपको। स्तु धातु स्तुति अर्थ में स्तुति करना, ये अदादिगण का है, ये परस्मैपदी धातु था, अनिट था। अब वो स्तु धातु से आपने भाव अर्थ में और कर्म अर्थ में क्या कर दिया, लकार ला रहे। लकार में तव व भाव पक्ष में केवल एक वचन चलाना है प्रथम पुरुष एक वचन, कर्म में तो द्विवचन बहुवचन से भी पुरुष भी चल जाएगा। तो स्तु धातु से स्तु है, यक का यह है, दीर्घ सूत्र से दीर्घ हो गया स्तूयते, स्तूयते स्तूयते स्तूयन्ते स्तूयसे स्तूयते स्तूयद्भे स्तूये स्तूयावे स्तूयामहे। दिया इन्होंने अक्र सारदात की और दीर्घ स्तूयते विष्णु, कर्म में विष्णु की स्तुति की जाती है। जो कर्म क्या हो गया, कर्म में प्रथमा हो जाएगा विष्णु स्तूयते, और भाव में हो तो मया स्तूयते तृतीय मया स्तूयते। लिट लकार में तुष्टुवे तुष्टु तुष्टु तुष्टु तुष्टु तुष्टुवे वंग हो जाएगा, यण है ये संयोग है ना, असंयोग पूर्व होगा तो यण होता, ये संयोग पूर्व है जैसे तुष्टुवे तुष्टुवाद तुष्टुवीर है, तुष्टु विषय तुष्टुवाद तुष्टु विग्रह, तुष्टुवे तुष्टुवी भय तुष्टुवी भय। ये हम शुद्ध स्तुदात को चला रहे हैं अभी, यहाँ धरती है शुद्ध स्तु का भाव और कर्म में। तू तू तुष्टु बने ना स्तुस्तु तुष्टु सर्वपूर्वाक खाया, नीचे के सारी प्रक्रिया करनी पड़ती है। तो तुष्टु हो गया तू तू, ये रहेगा वंग हो गया तुष्टुवे तुष्टुवाद तुष्टुविरे, तुष्ट विषय तुष्टुवाद तुष्टुविद्रे, तुष्टुवे तुष्टुवी वही तुष्टुवी महे। स्थाविता स्तोता सूत्र लग गया ना, शिवता कर्मोपदेश अज्जन ग्रह दृशाम सूत्र लग गया। चिन्ह द्वा पक्ष स्थाविता, चिन्ह द्वा भाव पक्ष है अनिट धातु है, इसे स्तोता किट भी नहीं होगा, चिन्ह द्वा पक्ष में इट हो गया, चिन्ह भाव भी हुई इट हुआ, चिन्ह स्मृति हुई स्तौ इट हुआ स्थाविता, चिन्ह द्वा भाव पक्ष में इट होगा ना कुछ होगा, अनिट धातु है स्तोता। स्थाविता स्थाविता स्थाविता रह स्थाविता से स्थाविता साथे स्थाविता द्वे स्थाविता हे स्थाविता स्वे स्थाविता स्महे स्तोता स्तोता स्तोता रह स्तोता से स्तोता साथ स्तोता द्वे स्तोता हे स्तोता स्वे स्तोता स्महे। इसी प्रकार से स्थाविष्यते स्तोष्यते, स्थाविष्यते स्तोष्यते, स्थाविष्यति स्थाविष्यति स्थाविष्यन्ते, स्थाविष्यति स्थाविष्यति स्थाविष्यद्वे, स्थाविष्ये स्थाविष्यावे स्थाविष्यामहे, स्तोष्यति स्तोष्यति स्तोष्यन्ते, स्तोष्यति स्तोष्यति स्तोष्यद्वे, स्तोष्ये स्तोषावे स्तोषामहे। स्तूयतां स्तूयतां स्तूयन्तां स्तूयस्व स्तूयतां स्तूयेभ्यं स्तूयै स्तूयावहै स्तूयामहै, अस्तूयत स्तूयताम स्तूयन्त, अस्तूयथा स्तूयथाम स्तूयेभ्यं, अस्तूये स्तूयावहै स्तूयामहै, स्तूयत स्तूयेयातां स्तूयेरन्, स्तूयथा स्तूयेयातां स्तूयेभ्यं, स्तूयेय स्तूयेवहै स्तूयेवहै, स्तूयत स्तूयेयातां स्तूयेरन्, स्तूयथा स्तूयेयातां स्तूयेभ्यं, स्तूयेय स्तूयेवहै स्तूयेवहै। आशलिंग में दो बन जाएगा, आशलिंग में दो बन जाएगा, स्थाविशिष्ट स्तोषिष्ट, स्थाविशिष्ट चंड का विटेर हुआ स्थाविशिष्ट गलत दिया, स्तोषिष्ट इट होगा नहीं ना, इट होगा नहीं तो कहां से को आवादेश कर दिया स्तोषिष्ट, स्थाविशिष्ट स्थाविशी आसाम स्थाविशीरन, स्थाविशिष्ट स्थाविशी आसाम स्थाविशिद्धम, स्थाविशीय स्थाविशी हुई स्थाविशी, स्थाविशिद्धम स्थाविशिद्धम दो बन जाएगा वहां, इन्हें कम से डेढ़ सफर में लंबा। और यहां स्तोषिष्ट स्तोषी आसाम स्तोषीरन, स्तोषिष्ठा स्तोषी आसाम स्तोषिद्धम, स्तोषी स्तोषी स्तोषी वही स्तोषी मही, तो स्तोषी स्तोषी वही स्तोषी वही। लुंग लकार में अस्तावी अस्तावी अस्ताविशाताम अस्तोषाताम अस्ताविशत अस्तोषत अस्ताविष्ठाः अस्ताविष्ठाः अस्तोष्ठाः अस्ताविशाताम अस्तोषाताम अस्ताविद्धम अस्तोद्धम अस्ताविशी अस्तोषी अस्ताविश्वही अस्तोष्वही अस्ताविश्महि अस्तोष्महि और अस्ताविश्यत अस्तोष्यत अस्ताविशत अस्ताविशेदम अस्ताविशंद अस्ताविशद अस्ताविशेथम अस्ताविशद्धम अस्ताविशे अस्ताविशाव अस्ताविशामि अस्तोषत अस्तोषेदम अस्तोष्यंद अस्तोष्यथा अस्तोषेदम अस्तोष्यद्धम अस्तोष्ये अस्तोष्याव अस्तोष्यामि। आप चाहे तो आप इसी स्तु धातु इसी प्रकार से आप निजंत में मना लो सन्नंत मना लो यंगंत यंग लुंगंत उनसे भाव और कर्म रूपों को चलाना है। इन्होंने नहीं दिया है इसलिए हम लोग भी उसमें नहीं जा रहे हैं लेकिन चला सकते। इसके बाद जाए री गतव धातु ले जाए अस्तावी और अस्तो अस्तोष्यता लुंग लकार में पहले एक वचन का अस्तावी एक ही रूप बनेगा दोनों पक्ष में एक ही बनेगा दोनों पक्ष में अस्तावी चिन्ह का ही है ना एक चिन्ह दूसरा दूसरा में भी तो चिन्ह हो रहा है ना अलग सूत्र दो सूत्र आया था ना अभी अभी आपको यहाँ दूसरा सूत्र क्या बोल रहा है चिन्ह भाव कर्मणोह ये कब कर रहा है जब चिन्ह भाव अभाव पक्ष में चिन्ह भाव पक्ष चिन्ह हो ही गया इट भी हो गया और चिन्ह का अभाव पक्ष खुद चिन्ह आ गया आते दोनों में समान रूप दिख गया केवल एक वचन में वो सभी वचन में करता है और ये चिन्ह जो है केवल एक वचन में करता है इसे बाकी में क्या हो गया अस्तोषाता मन है ना दो अलग अलग सूत्र है ना लोंग लकार के लिए री गतव धातु री गतव धातु से आपने क्या कर दिया यक प्रत्यय त प्रत्यय री यक त री य त री य त तेरे तुम करोगे री य ते अब स्थिति में करे गुणोर संयोग अध्यह सूत्र से गुण हो गया गुणोर दी संयोग अध्यह कितों में भी करता है ना वो इसलिए कर यक कितों पर भी गुण हो गया अर्यते अर्यते संयोग आदि में हो या गुण अर्थी अर्थी में निर्गत होता अथवा संयोग आदि इस आगे स्मृति धातु दे रहे संयोग आदि में भी हम गुण कर देंगे अर्यते अर्यते अर्यंत अर्यसी अर्यथे अर्यध्वे अर्ये अर्यावहे अर्यामहे ये तो सार्वधातुक हो गया। अब आर्धातुक में आरे आरे आरे आराते आरिवे आरिषे आराते आरिध्वे आरे आरिवहे आरिमहे आरे बनेगा को लिट री से क्या हो गया लिट आया लिट को ता को एश एडसुरेश रेश री धन्य पक्की तो नहीं परिगुण और सुगा क्या करेगा गुण आर ए लिट करो आर और आर आ आएगा ना जैसा आप तो साथ में किया था वैसे आर आर और प्राप्त आकाशारण जरा थोड़े पर वगैरह बात करके अत आदे आ करेगा आर अकसरण जी अंत में आर धन के आरे आरे आरे आराध्य आरि रे आरि से आराध्य आरिध्वे आरे आरि वही आरि महे आरिध्वे आरिध्वे दो बन जाएंगे। और अब लिट लकार के बाद आएगा लुट लुट में दो बनेगा उपदेश ग्रहण आप चिन्हवतीत भाव भाव उपदे भाव कर्मणा हो उपदेशी भले गुण करके बाद में अनंत हो रहा है लेकिन उपदेश काल में क्या था ये अजंत था इसे चिन्ह भाव के एक पक्ष में इट होगा आरिता आरिता आरिता रो आरिता रो और चिन्ह भाव को की तो भाव पक्ष अर्ता अर्तारो अर्तारह बनेगा आरिदा आरिदारो आरिदारह आरिता से आरिता साधे आरिता द्वे आरिता हे आरिदास वे आरिदास महे अर्था अर्तार अवतार अर्था से अर्था साधे अर्था द्वे अर्था हे अर्था स्वे अर्दास महे आरिष्यदे आरिष्यदे आरिष्यदे आरिष्यदे आरिष्यदे आरिष्यदे आरिष्ये आरिष्यावहे आरिष्यामहे अर्ष्यदे अर्ष्यदे ऋद्धनोः स्ये ऋद्धनोः स्ये स्ये मात्र मीठ हो जाएगा इसलिए अरिष्यते अरिष्यदे अरिष्यदे अरिष्यन्दे अरिष्यते अरिष्यदे अरिष्यद्वे अरिष्ये अरिष्यावहे अरिष्यामहे और अर्यदाम अर्यदाम अर्यंताम अर्यस्व अर्यथाम अर्यद्धम अर्ये अर्यावहै अर्यामहै आर्यत आर्येताम आर्यंत आर्यथा आर्येताम आर्यद्धम आर्ये अर्यावहि अर्यामहि अर्येत अर्ये यादाम अर्येरन अर्येथा अर्ये यादाम अर्येद्धम अर्येय अर्येवहि अर्येमहि आरिशिष्ट एक पक्ष है चिन्ह हुआ तो अचिन्ह नहीं हुआ तो विशिष्ट क्यों उच्च सूत्र था उच्च सूत्र क्या करता है कित कर दिया वगैरह गुण आदि नहीं होगा विशिष्ट ऋषि आसाम ऋषिरन बनेगा आरिशिष्ट आरिषि आसाम आरिषिरन आरिशिषा आरिषि आसाम आरिषिद्धम आरिषिद्धम आरिषिय आरिषि आरिषिमहि विशिष्ट ऋषि आसाम ऋषिरन विशिष्ट ऋषि आसाम ऋषिद्धम ऋषिद्धम ऋषि ऋषिद्धम एक ही बनेगा ऋषि ऋषि वही ऋषि वही लुंग लकार है आरी ऋषिद्धम इणंतंग से वर्णे ऋषिद्धम ठीक है एक नित्य ढा होगा इणा सिद्धम लाम दूंगा नित्य ही ढकार होगा आरी आरिशाताम आरी आरिशाताम और आर्षादाम आठ शिशुवृत्ति होगा ना क्योंकि जब चिन्हदा हुआ तो आरिषाताम बनेगा चिन्हदभाव और इट हुआ तो उस समय तो कोई संशय नहीं आरिषाताम और नहीं तो आटागम रीदतो है सिच का सकार है आताम है शाताम बनेगा ना अरे इट होगा नहीं किंतु री के साथ वृद्धि होगा आदर्श से आशादाम उदय वचन का दिया ना द्विवचन का नहीं दिया उन्होंने हम द्विवचन का बोल रहे हैं आता नहीं या द्विवचन बोल रहे हैं द्विवचन में आशादाम हाँ दो बनेगा ना द्विवचन में एक वचन में तो लुंग लकार हमेशा दोनों पक्ष में एक ही रूप बनता है आरी बस आरी आरिशाताम आर्षाताम आरिषत आर्षत आरिष्ठः आर्ष्ठः आरिशाताम आर्षाताम आरिध्वम आर्ध्वम आरिषि आर्षि आरिष्महि आर्ष्महि आरिष्महि आरिष्महि आर्ष्महि और आरिष्यत आर्ष्यत आरिष्यत आरिषेदाम आरिष्यन्ताम आरिष्यत आरिषेदाम आरिष्यन्त आरिष्यत आरिषेदाम आरिष्यद्वम आरिषि आरिष्यावहि आरिष्यामहि आर्ष्येत आर्षेयादाम आर्ष्येत आर्ष्येताम आर्षेरन् आर्षेथा आर्षेथाम हाँ हाँ वही इतना भाव पक्ष में वो चलेगा एक पक्ष में तो हो गया ना आरिष्यत और दूसरे पक्ष में भी आरिष्यत ही रहेगा इट हो ही जाएगा आठ वृद्धि यहाँ होगी इसलिए फर्क नहीं दिखता है एक ही जैसे देखेगा आरिष्यत आरिषेदम आरिष्यंत आरिष्यत आरिषेदम आरिष्यद्वम आरिषि आरिष्या वही आरिष्याम चिन्हों में क्या होता है आठ रहेगा आर वृद्धि हो जाएगी इट्ठो करके ये चिन्हों करने से वृद्धि हुई और इट हो गया चिन्ह का अभाव पक्ष में कैसे दिखेगा आठ आगम रहेगा री धातु रहेगा और वृद्धि से इट हो रहा युद्धनो ये सीट हुआ, ये अंतर याद इट हुई चुनोद्भाव संयुक्त संयुक्त शिष्टाना सभा प्रति सभा निवृत्ति शिक्षता जो है सियाता शु भाव कर्मणो हो चिन्ह भाव कर्मणो हो सूत्र जो लगा था उस सूत्र से चिन्ह भाव हुआ और इट हो गया। उसके अभाव पक्ष में धातु तो रह गया, वृद्धि हो नहीं सकती, इसलिए यहाँ चिन्ह भाव नहीं है, नित नहीं है। लेकिन इट कहाँ जाया वृद्धनो से आ गया, तो वृद्धि और क्या हुआ आर ही में आठ से वृद्धि होगी, तब भी आर ही दिखे गए दोनों मिल करके आर ही रह जाएगा। यहाँ भी आर आर मिल गया आर रह गया, आर री कोई वृद्धि होकर के भी आर रह गया, सेम हो गया, कोई अंतर नहीं मिलता। लेकिन इसलिए जानते स्मृति का दिखा रहे जब बहुत अंतर दिखाई देगा। देखिए स्मृति स्मरण स्मृति स्मरण धातु रूप दिखा रहे स्मर्यते, स्मृति का गुण हो गया गुणोर संयोग आद्य स्मर्यते स्मर्यते स्मर्यंत स्मर्य से स्मर्यते स्मर्यते स्मर्ये स्मर्या वहे स्मर्यामहे सस्मरे सस्मरात सस्मरिरे सस्मृषे सस्मरात सस्मरिद्वे सस्मरे सस्मरी वहे सस्मरी वहे सस्मरिद्वे सस्मरिद्वे दो बने स्मारिता स्मरता दो अंतर दिख रहे ना स्मारिता स्मरता स्मरता स्मरता स्मरता स्मरता स्मरता स्मरता स्मरता स्मरता स्मरता स्मरता स्मरता स्मरता स्मरता स्मरता स्मरता स्मरता स्मरता स्मरता स्मरता स्मरता स्मरता स्मरता स्मरता स्मरता स्मरता स्मरता स्मरता स्मरता स्मरता स्मरता स्मरता स्मरता स्मरता स्मरता स्मरता स्मरता स्मरता स्मरता स्मरता स्मरता स्मरता स्मरता स्मरता स्मरता स्मरता स्मरता स्मरता स्मरता स्मरता स्मरता स्मरता स्मरता स्मरता स्मरता स्मरता स्मरता स्मरता स्मरता स्मरता स्मरता स्मरता स्मरता स्मरता स्मरता स्मरता स्मरता स्मरता स्मरता स्मरता स्मरता स्मरता स्मरता स्मरता स्मरता स्मरता स्मरता स्मर